अर्तिश्रुद्रसिभ्यश्चेति वक्तव्यम्। इसमें अर्ति आया तो अर्ति इति द्वैर्ग्रहण में कहा है, ये उसमें भाष्य में ये वार्तिक आया कि सूत्र में समूह गमृक्षिभ्याम वित्तृभाषा नहीं, वो तो रूटागम करने वाला उस सूत्र में वार्तिक भाषा में नहीं, ये तो इसमें आ गया। किंतु अर्ति शुद्ध से क्या करता है, आत्मनिपद करता है, आत्मनिपद प्रक्रिया में वित्तृभाषा नहीं, ये तो रूटागम दे दिया। तो आत्मनिपद करने के लिए सामो, ये सामप्रोक है ना, जो अर्ति शुद्ध से सप्रो सामो गमृक्षाभ्याम आगे उसी के आगे वागम भी अलग है, वो कित करता है समो गमृक्षाभ्याम। इसी सूत्र में ये वार्तिक आया सामपूर्वक अर्तिश्रुदृशि में से आत्मनिपद होता है। इसमें अंग विधो जो सार्ति सर्त्य अर्तिभ्यश्च सर्ति शास्ति अर्ति आया, सर्ति श्री और अर्ति में री धातु है, वहाँ शास्ति सास अनुशिष्टो अदादि में आता है, लोप विकरण है, लोप विकरण सहचरित से सर्त्य रो अर्ति लोप विकरण का ग्रहण होगा, तो ज्योत्यादि का ग्रहण होगा, भूआदि का ग्रहण नहीं होगा, तो वहाँ आया है तो दे दिया। कहाँ सर्ति शास्त्रीय अतिभ्यस्त अह करता है तो लोपीकरण कौन है, ज्योत्यादि का, भूआदि का ग्रहण नहीं होगा, ज्योत्यादि का सर्ति शास्त्रीय अर्तिभ्यश्च, शास्ति तो है लोप विकरण, उसके सहचरित होने से श्री धातु रि धातु ज्योत्यादि का ग्रहण होगा, भूआदि का नहीं है, ये उसमें कहा है। और यहाँ अर्ति श्रुदृषि में अर्ति आया, वहाँ भी जो सर्ति और अर्ति आया, श्री का सर्ति रि का अर्ति हुआ, स्तीप निर्देश किया, रि का स्तीप निर्देश करेंगे यदि कर्तर अर्थ विवक्षा करें तो कर्तरी सप होगा, और स्तीप प्रत्यय तो कर्तर्थ में नहीं है, इसलिए कहीं सप करके भवती करते सप क्या, कहीं सप नहीं है, सप नहीं होगा तो स्लू नहीं होगा तो सब से द्वित्व नहीं होगा, इसलिए रि को जैसे सर्ति शास्त्रीय अर्थि व्यश्च, इसमें रि धातु किसको लेना है, ज्योत्यादि का, तो ज्योत्यादि का तो अर्थि कैसे बनेगा, वहाँ भी स्लू नहीं किया, वहाँ जैसे नहीं किया यहाँ भी अर्थि भी ऐसा है, तो यहाँ एक हो गया अंग विधो ये अर्थ कह दिया। अच्छा यहाँ भाष्य में समृत माँ समृत माँ समृषता माँ समृषत ये उदाहरण दिया, और जो ज्योति असमार्थ समासार्थ में तो हो जाएगा विकल्प होने से, ये विकल्प है ना, नहीं विकल्प नहीं, मांग देने से ऐसा हुआ, मांग नहीं देगे तो समार्थ समासार्थ समासार्थ ये हुआ। ईयर टेस्ट जो दिया है भाष्य में उसका उदाहरण नहीं दिया गया, नहीं देने करके उद्योत में कहा गया है, वहाँ ईयर्त में यहाँ क्या क्या है, सर्ति शास्त्रीभ्यश्च से अं करके रिदेशों की गुण किया, जो अं करने वाले सूत्र कौन है, ये सूत्र पुषादिदुदात्लिदित परस्मै पदे सूत्र के पर है, पुषादिदुदात्लिदित परस्मै पदे सूत्र में परस्मै पदेशु है, वो परस्मै पदेशु की यदि अनुवृत्ति आएगी तो यहाँ सर्ति शास्त्रीभ्यश्च से आत्मनिपद में परस्मै पद में तो होगा, आत्मनिपद पद में नहीं होगा, तो वहाँ परस्मपद का संबंध होगा या नहीं होगा, तो वहाँ कहा गया योग विभाग सामर्थ्यात परस्मै पदेषु इति न संपद्यते, यदि परस्मै पद में होता तो पुषादिदितादिलिदितः जो कहा उसके साथ सर्ति शास्त्रीय अर्थ भी जोड़ देते, एक सूत्र से हो जाता, अलग सूत्र करने का अभिप्राय है सर्ति शास्त्रीय अर्थिभ्यस्य में परस्मै पद का संबंध नहीं होगा, तो आत्मनिपद में भी अंग हो जाएगा, तो आत्मनिपद अंग करके दिया है, आत्मनिपद अंग करके दे दिया, माँ समरथ माँ समरता मिता दिया है, आत्मनिपद में चिली को अंग करके रूप दिया है। और वहाँ कोई कहते हैं भाष्य में जब माँ समृत समृषाताम समृषत ऐसा ही दिया है तो वहाँ भाष्य अभिप्राय है तो ज्योत्यादि का और उभादि का दोनों का ग्रहण होगा, दोनों का रूप ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा, सर्ति शास्त्रीभ्यश्च सूत्र में परस्मै पदेषु का संबंध होगा, भाष्य उदाहरण सामर्थ्यात, नहीं तो भाष्य में समरत समरता में उदाहरण दिया जाता है, नहीं दिया गया, यही से उदाहरण दिया गया। इसलिए परसम पदेश पुषादिद्युताति सूत्र से यहाँ शर्ति सात्य से संबंध होगा, भाष्य उदाहरण सामर्थ्या दे के दिया। और कोई कहते हैं यहाँ श्रुधातु दृषि धातु भुआदि का है, श्रुधातु भुआदि में है, दृषि धातु भुआदि में है, उसके सहचरित्र से अर्ति धातु भुआदि का ही ग्रहण होगा, जुहोत्यादि का ग्रहण नहीं होगा, ये भी अन्य कर एक मत दिया। ऐसा समझ में, श्रुदृषि भुआदि का होने से अर्ति भी री धातु भी भुआदि का ग्रहण होगा, भुआदि का ग्रहण होगा, ये कहने का अभिप्राय क्या है, वहाँ ज्योत्यादि का ग्रहण नहीं होगा। ऐसे ज्योत्यादि का उदाहरण नहीं दिया, जो उदाहरण दिया भुआदि का, माँ समृत माँ समृषता माँ समृषत उद्योत में दिया है, ये भुआदि का ही रूप है। और ज्योत्यादि का तो ऐसे बनेगा, उसमें दिया समरता समरता, किंतु वहाँ आपत्ति है, यदि पुषादि सूत्र से परसम पदेश को अनुभूति करेंगे तो समरत में अंग नहीं होगा, गुण नहीं होगा, तो रूप नहीं बनेगा। तो कहते हैं हाँ, जोग योग विभाग सामर्थ्याद परसम पद का संबंध नहीं होगा, इसे कह दिया। किंतु कोई कहते भाष्य उदाहरण सामर्थ्यात, भाष्य में यही उदाहरण दिया, समरत समरता नहीं दिया, तो वहाँ परसम पद का संबंध होगा, तो भाष्य उदाहरण चरितार्थ हो जाएगा। अथवा ऐसा होगा, भाष्य में जो माँ समृत समृषातम उदाहरण दिया, समरत समरताम नहीं दिया, इसका अभिप्राय जुहोत्यादि का री धातु का ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए अर्ति श्रुधातु दृश्य धातु भुआदि कहन से ज्योत्यादि का ग्रहण होगा, ऐसा करके समाधान किया। और यहाँ सिद्धांत कौमुदीकार मूल में ही दोनों का ग्रहण कहते हैं, तो दोनों का ग्रहण से कोई इतने केवल है, अन्य जहाँ इसमें आया शर्ति सात्यतिभ्यश्च वहाँ परसम पदेश का कथन नहीं कहा, वृत्ति में नहीं कहा, परसम पद का संबंध नहीं होगा, वो भी ठीक है। यदि परसम पदेश संबंध करना है, पुषा विद्युता त्रिदित ही शर्ति सात्यति भी रख देते, दो सूत्र अलग किया, उसकी सामर्थ्यात यहाँ परसम पद का संबंध नहीं, तो मतभेद उसमें है, ज्योत्यादि का ग्रहण नहीं होगा, एक मत है। योग सामर्थ्यात पुषादि सूत्र से परसम पद का संबंध नहीं होगा, भाष्य में समरत नहीं कहा, इसलिए पुषादि द्वितादि परसम पद का इसमें संबंध होगा। और कहते श्रुति श्रुदृषि के साहचर्य भुआदि का ही ग्रहण होगा, ज्योत्यादि का ग्रहण नहीं होगा, ऐसे दिया है, इसमें इतने दे दिया। किंतु सिद्धांत कौमुदी कहते कार दोनों को ग्रहण करेंगे। अभी कहाँ हुआ था, उपसर्गाद ह्रस्व उहते, ये चलेगा, पहले आ गया था उपसर्गाद अस्यति उह्योर वेति वाच्यम, उपसर्ग से पर अस्य धातु उह धातु से विकल्प से आत्मनिपद, अकर्मकादित्य निवृत्तम बंधम निरस्यति निरस्यति आत्मनिपद विकल्प से हुआ, समूहति समूहति ये हो गया था। उपसर्गाद ह्रस्व उहते उहते ह्रस्व यादु किंगित अनुभूति है, याद किंगित पर रहते उह धातु को ह्रस्व हो जाए उपसर्ग से पर, ब्रह्म समूहयात धातु क्या है, उह धातु है, उह धातु में उ को भी ह्रस्व हो गया, समूहयात आश्रलिंग में, और अग्निम समूह्य समूह में यहाँ ल्यप है समूह, तो यादि कित होने से ह्रस्व हो गया, ये तो एक दे दे दिया, समूहयात में दिया उपसर्गात अस्वती होते हुए वाह कहा विकल्प से आत्मन पद, तो परसम पद ही होता है, समूहयात तो परसम पद है। निसमुपिभ्यो वह कितने उपसर्ग है, निसम उपवि इनसे हिवे स्पर्धाएं धातु है, आदि च उपदेश से आत्तो हो जाएगा, आत्तो होने पर पंचमी अंत है, हुआ का ह आतो धातु हो तो ह आत्मनिपद हुआ, निहते स्पर्धायाम आंग आंग से पर हो से आत्मनिपद हो जाएगा, कृष्ण चाणुरम आह्वयते आह्वयते में स्पर्धा करते हैं, स्पर्धाएं किम पुत्रम आह्वयति आह्वयते में बुलाता है आह्वान, आह्वयति में स्पर्धा नहीं उनसे आत्मनिपद नहीं हुआ, गंधन अवक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथन उपयोगेशु क्रिया लघुमे सूत्र है। गंधन का तो हिंसा हिंसा गंधन उत्कुरुते सूचयति उत्कुरुते का तो उत्पूर्वक क्रिया से आत्मनिबद्ध उत्कुरुते सूचयति क्रिया धातु तो उभयपदी है। कर्तृगामिनी क्रियाफल में आत्मनिपद सिद्ध है कर्तृगामिनी क्रियाफल हो तो, और कर्तृगामिनी क्रियाफल नहीं होगा तो परिश्रम प्राप्त था। यहाँ अकर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर भी आत्मनिपद हो जाएगा। तो उत्कुरुते का तो सूचयति सूचयति तो हिंसा कैसे होगा, सूचन ही प्राण वियोग अनुकूलत्वाद हिंसा ही हो। कुछ कोई किसको मारना चाहता है बता दिया वहाँ है, किस बार सूचना कर दिया तो वो हिंसा ही हो। अवक्षेपण का था भर्तन भर्तन ने पटकारना शेन वर्तिकाम उदाकृते उद आंग प्रोको क्रीधातु से आत्मनिर्भर भर्त सहित पटकाराता है। शेन के बड़ा पक्षी वर्तिका छोटे है। हरिम उपकुरुते ये अवक्षेपण का था सेवन सेवते उपकुरुते में आत्मनिर्भर हो गया। परदारण प्रकृते साहसिक्य साहसिक परदारण प्रत्येषु सहसा प्रवर्तते एधोदकस्य उपस्कुरुते गुणमादत्ते एधोदक में एधह दकस्य ईसाई बनेगा और एधोदक बना करके समाहार करके एधोदकस्य एध शब्द सकारांत है। सकारांत हुआ था एधोदक बनेगा एध सकारांत हो एधस अगर दक बन जाएगा ना अकारांत होगा तो उदक रहेगा तो एध उदक गुण होकर एधोदक ही बन जाएगा। उपस्कुरुते उपस्कृत में सूट हो गया किस सूत्र से उपात संपरि उपभ्य करतु भूषण या भूषण अर्थ नहीं नहीं समवाय नहीं हाँ उपात प्रत्ययत्न गुणाधान में लघु में आता है ना उपात प्रत्ययत्न गुणाधान वैकृतिषु वाक्य आधार से हाँ उपस्कृत उपस्कृतम बोलते वाक्याधार तो यहाँ गुणाधान है तो सूट हो गया उपस्कृत में। आगे गा गुणम आधाते आधत्ते गाथा प्रकृते ये पर हो गया कथन प्रकथन कहता है शतम प्रकृते उपयोग प्रकृति का तो धर्मार्थम विनियोग करता है विनियोग होते कथन उपयोग सुख आत्मनिपद ये सुम कटम करोति कटम करते परसमत हुआ अधेहे प्रसहने अधिपूर्वक क्रिय से आत्मनिपद होगा सहन अर्थ में। प्रसहन का तो क्षमा अभिभवश्च क्षमा सहन करना और अभिभव तिरस्कार करना। सह मर्षण अभिभावी चैति पाठात मर्षण मृषति च अभिभव परास्त करना। शत्रुम अधिकृते यह सह क्षमते अर्थ अभिभवति वा अथवा उसको दबाता है शत्रु को। वे हे शब्द कर्मण शब्द कर्म यस्य धातु क्री धातु सुक्री धातु शब्द कर्म क वी से शब्द है जिसका कर्म ऐसे क्री धातु से आत्मनिपद होगा। स्वरान विकृते स्वर का उच्चारण करता है शब्द करता है विकृते उच्चारयति आत्मनिपद होगा। शब्द कर्म ने किम चित्तम विकरोति काम हो काम हो चित्तम विकरोति यहाँ काम चित्त का विकार करने वाले इसका कर्म क्या है चित्त है शब्द है शब्द कर्म का नहीं होने से क्या नहीं हुआ आत्मनिपद नहीं हुआ। अकर्म काच क्री धातु से वे की अनुवृत्ति वी से पूर्व के क्री धातु से अकर्म कैसे आत्मनिपद क्री धातु से अकर्म क्या अकर्म का अकर्म को हो सकता है हाँ जैसे क्या है धातुअर्थन उपसंग कैसे छात्रा विकुर्वते विकारम लभन्ते विकार को प्राप्त करते इस अर्थ में विकुर्वन्ते आत्मनिपद हो गया। विकुर्वते कुरुते कुर्वाते कुर्वते बहुवचन है। सम्माननोत्संजनाचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्ययेषु नियः सम्मानन उत्संजन आचार्य करण ज्ञान भृति विगणन व्यय इनमें से नियह नि से पंचमत हो गया नियह यंग हो गया नियह आत्मनिपद हो जाएगा। अत्र उत्संजन ज्ञान विगणन व्यया नयतर वाच्य नि धातु का अर्थ है। इतरे प्रयोग उपाध्य किसी उपाधि को लेकर प्रयोग होता है इस अर्थ में। यथा शास्त्रे नयते शास्त्र शास्त्रतम सिद्धांतम शिष्य भी प्रापयति अर्थ ये सम्मान नहीं। शास्त्र नयते शास्त्र विशेष सप्तमी हो गया, शास्त्र अधिकरण स्थित जो सिद्धांत शिष्य व प्रापयति शिष्य को प्राप्त कराते हैं, तो शिष्य को प्राप्त कराने से दिया है यही सम्मान है। सिद्धांतों को प्रति अधिकरण शास्त्र सप्तमी अधिकरण ऐसे कहाँ दिया है वही अर्थों को प्राप्त करना ही सम्मानन हो गया। सम्यक मानन कहाँ दिया है सिद्धांतम प्रति अधिकरणत्वात् शास्त्र अधिकरण है सिद्धांत का है शास्त्र इति सप्तमी तदा शास्त्र फलित अर्थात इति भाष्य में शास्त्रतम सिद्धांत शिष्य पर प्राप्त अर्थ ही आगे मूल में दिया। तेन च शिष्य सम्मानन फलितम, तेन का क्या अर्थ सिद्धांत प्रापणे न सिद्धांत को ज्ञान कराने से शिष्य का सम्मानन हो गया फलित हुआ। उत्संजने नहीं तो सिद्धांत को उसका ज्ञान कराने से कर दिया तो क्या होगा शिष्य का शिष्य की उपेक्षा सम्यक मानन मतलब उसका अर्थ ठीक ठीक समझ ला देना सिद्धांत का प्रापण तेन सिद्धांत प्रापण करने से शिष्य का सम्मानन निष्पन्न हो गया ये सम्मानन है। और उत्संजने उत्संजन है उत्संजन का अर्थ क्या दंडम उन्नयते उठाता है उत्क्षेप फेंकता है दंडम उन्नयते उत्क्षिपति ऊपर फेंकता है। मानवकम उपनयते सम्मान उत्संजन का आचार्यकरण आचार्यकरण का उदाहरण मानवकम उपनयते उपनयन करके ही विधिना आत्मसमीपम प्राप्ति तीर्थ विधिपूर्वक आत्मसमीप को प्राप्त कराता है। क्योंकि पहले आचार्य उपनयन करके फिर अध्ययन कराएंगे उपनयन पूर्वकेण अध्यापन नहीं उपनयतरी आचार्यत्व क्रियते उपनयन पूर्वक अध्यापन करने से उपनेत्री जो उपनेता है वो आचार्य होगा। उपनय तु यह शिष्यम वेदम अध्यापय द्विज सकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते श्लोक है। वेद को उपनयन करके उपनीय ददत वेदम आचार्य से उदाहृत तत्वबोधन में है। अच्छा उपनयन हो गया आगे उपनयन किया था आचार्य करण ज्ञान ज्ञान तत्व नयते मतलब निश्चिन्नति तत्व का निश्चय कर तत्व नयते नयते का क्या अर्थ निश्चय करता है ज्ञान जानता है तत्व को जानता है निश्चय का। कर्मकरान उपनयते ज्ञान क्या थे वृत्ति वृत्ति वेतन दे करके कर्म कर को पास लाता है वृत्ति दान है ना स्वसमीपम प्राप्यति वेतन दे करके कर्म मजदूरी दे करके उनको प्राप्त कराता है। विगणनम ऋणादिर निर्यातनम ऋण लिया उसको देना प्रत्यर्पण निर्यातन मतलब वापस देना। कर्म विनयते राज्ञे देय भागम परिशोधयति जो देना है वो देता है। उस दूसरे विगण आगे व्यय शतम विनयते शतम विनयते कहा तो धर्मार्थम विनियुक्त ये धर्म के लिए सत्तर रुपया विनियोग करता है। कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि अशरीरे कर्मणि नियह कर्तृस्थे कर्मणि यद आत्मनिपदम प्राप्त तत्शरीरा अवयव भिन्न एवं सैत अशरीरे निय धातु से कर्तृत्व कर्म में आत्मनिपद प्राप्त है किरण धातु उभय पद है तो शरीरा अवयव भिन्न एव सियात सूत्र शरीर शब्द ने तद अवयव लक्ष्यते अवयवीवाचक शरीर अवयव के लिए प्रयोग किया अवयव में अवयवाचक शब्द प्रयोग किया जाता है। पट का एक देश जल गया तो कहते पट जल गया अवयव में पट शब्द का प्रयोग हुआ। घृतम भुंगतम घी बहुत लाया थोड़ा खाया एक चम्मच घृतम भुंगतम इसी प्रकार हाथ जल गया तो शरीर जल गया कहते शरीर शरीर में थोड़ा होने पर कहते पट तो शरीर अवयव के लिए शरीर शब्द हुआ इसे पट अवयव के लिए पट कहते हैं। क्रोधम विनयते विनयते का था अपगमयति क्रोध तत्फल से चित्त प्रदा से प्रसाद से कर्तृगत्वात् क्रोधम विनयत में उसका क्रोधन निवृत्त होता है चित्त प्रसन्न होता है कर्तृगामिनी क्रियाफल है तो शरीर तय तो कर्तव्य क्रियाफल आत्मनिपद प्राप्त था या नहीं हाँ शरीर तेव सिद्धे नियमार्थम इतम, ये नियम होकर दिया। तो अशरीर कर्म हो तो आत्मनिपद होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तेना न गौड़ुम विनयति, तेना न यह न गौड़ुम विनयति, गौड़ुम विनयति गौड़ है देह में कोई गंड कुब्जा आदि हुआ, देह में कुछ गलगंड कुब्जा आदि कुछ हुआ, गड़ू अंतर्गड़ कहते हैं, गलगंड गलगंड कुछ फोड़ा है उसको नष्ट करता है। तो गौड़ुम विनयति जो गड़ हुआ अशरीर कर्म हुआ अशरीर, इसलिए वहाँ तन पतन हुआ गौड़ुम विनयति में। वही विनयति क्या था, अपगमयति अर्थ है, फोड़ा आदि निकला उसको काट कर साफ करता है। कथन तरी विगणय्य नयन्ति पौरुषमिति, यहाँ तो सर्वकर्म पौरुषम विगणय्य नयन्ति। हाँ यदि नियम हो गया अशरीर कर्म होने से आत्मनिपद होगा, कर्तृस्थित कर्मणि कर्तृगामी तो अभिवक्षायां भविष्यति, कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनिपद प्राप्त है। और आत्मनिपद जो हुआ परसम पद हुआ विगणय नयन्ति परुषम, पौरुषस्य कर्मण शरीरावय भिन्नतया आत्मनिपद। हाँ अच्छा हाँ, नियम हो गया अशरीर कर्म होने पर आत्मनिपद होता है, नियम हो गया। तो यहाँ जो पौरुष है कर्म शरीरावय से भिन्न है, अशरीर हो गया, अशरीर है ना, नहीं कर्तृत्व चाह अशरीर कर्म होने से क्या होना चाहिए, आत्मनिपद होना चाहिए। आत्मनिपद नहीं होकर परसम्मति कैसे हुआ, तो यहाँ कर्तृगामित्व अभिवक्षायां भविष्यति, कर्तृगामी क्रियाफल होने पर जो आत्मनिपद प्राप्त था वहाँ नियम हुआ, कर्तृगामी क्रियाफल में आत्मनिपद सिद्ध था वहाँ नियम हुआ। और कर्तृगामी क्रियाफल में अकर्तृगामी क्रियाफल हो तो नियम वहाँ लगेगा, तो वहाँ परसम्मत हो गया, मतलब वहाँ आत्मनिपद का नियम नहीं है। कर्तृगामी क्रियाफल में अशरीर कर्म ही आत्मनिपद होगा, तो यहाँ अशरीर कर्म तो है किंतु कर्तृगामी क्रियाफल नहीं होने से नियम नहीं, परसम्मत से सात कर्तरी परसम्मतम। वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः, वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमः, वृत्तिर अप्रतिबंध, अप्रतिबंध वृत्ति आत्मनिपद होगा। रिचि क्रमते बुद्धि, बुद्धि क्रमते रिचि, तो ये हो गया अप्रतिबंध, अप्रति न प्रतिहन्यते, ऋचा में बुद्धि प्रभुत्व हो जाती, प्रतिबद्ध नहीं होती है। सर्ग का तो उत्साह, सर्ग अध्ययनाय क्रमते, अध्ययन क्रमते का क्या अर्थ, उसे दुसरा होता होता है क्रमंते अश्विन शास्त्राणी, दूसरा है तायन, तायन मतलब विस्तार स्पष्ट होना, अश्विन शास्त्राणी क्रमंते, क्रमते का तो स्फीतानी भवंती, स्फीत स्पष्ट होते शास्त्र, ये किसका उदाहरण हुआ, तायन का अर्थ तायरी पूजानी सामयन है, तायरी धातु ताय ल्यूट हुआ तायन, उपपराभ्याम वृत्त्यादिषु आभ्यामेव क्रमेर न तु उपसर्गांतर पूर्वात, ये जो दिया है वृत्ति सर्गतायन से क्रम उपपराभ्याम, ये दोनों उपसर्ग से अन्य उपसर्ग से नहीं होगा, वृत्त्यादिषु आभ्यामेव क्रमेर आत्मनिपद होगा, अन्य उपसर्ग पूर्व से नहीं होगा। उपक्रमते, उपक्रमते में वृत्ति से अच्छा ये क्रम पराक्रमते उपपराभ्याम, उपपरा से हुआ क्रम धातु से, वृत्ति आदिशु आभ्याम एव क्रमे, इनसे ही उप और पर से वृत्ति सर्गतायन से आत्मनिपद होगा, अन्य से नहीं होगा। उपक्रमते पराक्रमते हुआ, तो उपक्रमते पराक्रमते का अर्थ वृत्ति आदि अर्थ, वृत्ति सर्ग वृत्ति का अर्थ अप्रतिबंध, हाँ उपक्रमते पराक्रमते पराक्त करता है, प्रतिबंध नहीं। न यह संक्रामति में क्या हुआ, या उप और पर नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। आगे संक नहीं है संक्रामति, आंग उद्गमने, आंग पर को से उद्गमन अर्थ क्रम धातु से आत्मनिपद, आक्रमते सूर्य आंगपूर्वक क्रम धातु से आत्मनिर्भरता उद्गमन, उद्गमन का तो उदय उत्प्रगमन है, इन धातु से करेंगे तो अय होगा उदयते, उदय अर्थ में ज्योतिर्उद्गमने इति वाच्यम। कितने पद है वार्तिक में? तीन है, ज्योतिष उद्गमनम ज्योतिरुद्गमनम, षष्ठी समास, ज्योति के उद्गमन में ही कहना चाहिए। नेह आक्रामति धूमो हर्म्यतलात, उद्गमन यह है ना, नहीं हर्म्यतला प्रासाद के से धूम ऊपर निकल रहा है, उद्गमन है किसका? उद्गमन धूम का, ज्योति का है, इसलिए आत्मन पद नहीं हुआ तो परस्मृत हो गया। आक्रामति पाठ है क्या? आक्रा के से आक्रमति होना चाहिए ना, हाँ क्रम परस्मृत आक्रामति दीर्घ हो गया, और आक्रमते सूर्य वहाँ दीर्घ नहीं हुआ, हैं वहाँ क्रम धातु नहीं परस नहीं विक्रम में नहीं परस्मृत, हाँ विक्रम से कहता करेगा किंतु क्रम परस आक्रमते में परस्मृत है तो क्यों दीर्घ नहीं हुआ? वे पाद विहरणे, वीर से क्रम धातु से आत्मन पद है पाद विहरणे, साधु विक्रमते बाजी, यहाँ कर्ता कौन है? साधु नहीं, साधु करता हो तो क्या पति, नहीं करता हो तो क्या पति, हाँ साधु के आगे रेप विसर्ग है, नहीं प्रथमांत हो तो साधुर हो जाना चाहिए, साधु क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है साधु यथा सा तथा, वाजी है वज गतो धातु भूआदि में, ब्रज नहीं वज, आवश्यक धमेर निनि से बन जाएगा वाजी निनि, वाजा पक्षाश संति अत इंटरनिक से बन जाएगा वाजी पक्षी है, साधु विक्रमते घोड़ा भी होता है। पाद विहरण किम विक्राम विक्रामति संधि ही, संधि विक्रामति में क्या हुआ? संधि वांसिक संधि द्विधा भवती स्फुटति फटता है, तो यहाँ पाद विहरण नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम, प्र उपदोन से समर्थाभ्याम क्या है? समो अर्थो ययो हो तो समर्थो, सम अग्र अर्थ है, समो अर्थो ययो, सम अग्र अर्थ अकस्मण दीर्घ होना चाहिए किंतु सकंदुहादित्वात् पररूपम, सम अग्र अर्थ बन गया समर्थ, दोनों अर्थ समान हो तो समर्थ हो क्या, तो तुल्यार्थ, तुल्यार्थ दोनों का प्रारंभ है अन्य तुल्यार्थता, संपूर्वक प्र और उप, प्रपूर्वक क्रम धातु उपपूर्वक क्रम धातु, प्रक्रमते उपक्रमते, उपक्रम का क्या अर्थ है? प्रारंभ, प्रारंभ में प्रक्रम उपक्रम दोनों समान अर्थक हुआ, समर्थ मात्र तुल्यार्थक, तुल्यार्थक कहाँ होता है? प्र उप से पूर्वक आरंभ अर्थ में प्रक्रमते उपक्रमते आत्मनिपद हुआ। समर्थाभ्याम किम प्रक्रामति, प्रकर्षण क्रामति गच्छति, पाद विक्षेप क्रम पाद विक्षेप धातु है ना, नहीं प्रक्रामति का क्या अर्थ? गच्छति, यहाँ प्र उप प्र उपसर्ग है ना, नहीं आत्मनिपद क्यों नहीं हुआ? तुल्यार्थ मतलब प्र और उप दोनों पूर्वक जो अर्थ समान हो, प्रक्रामति उपक्रामति में दोनों का अर्थ समान नहीं होगा, प्र उक्रम प्रक्रम उपक्रम में आरंभ अर्थ में ही समर्थापकरण से आरंभ अर्थ में ही आत्मनिपद है, उपक्रामति उपक्रामति का था आगच्छति अर्थ, अनुपसर्गात वा अनुपसर्गात कस्मात क्रम विकल्प से क्रामति क्रमते दोनों बन गया, क्रामति और क्रमते, अप्राप्त विभेषयम यहाँ प्राप्त नहीं था अप्राप्त विभाषा, वृत्त्यादो तो नित्यमेव वृत्ति सर्गता है सो नित्य ही अनुपसर्गाद हो जाएगा आत्मनिपद हो जाएगा, वृत्त्यादिशु आत्मनिपद अप्राप्त है क्रम है आत्मनिपद से कदापि अप्राप्त है, वृत्त्यादिशु पूर्व विप्रतिषेधा नित्यमेव नित्य ही होगा। अपनवे ज्ञा अपन अपला प्रति ज्ञान धातु से आत्मनिपद सतम अपजानीते, अपजानी देगा तो अपलाप कर देता है, पता नहीं हम नहीं लिया था 100 रुपया लेकर के छिपा देता है, अकर्मकाच अकर्मक ज्ञान धातु से आत्मनिर्भर सर्पिशो जानीते ज्ञान धातु का अर्थ प्रभुत्व तो होता है अकर्मक है सर्पिशो जानीते सर्पिशो उपायन प्रवर्तित इत्यर्थ सर्पिशो षष्ठी है ज्ञो विदर्थ से करणे षष्ठी है ठीक है मैं ज्ञान धातु से अविदर्थ से ज्ञान अर्थक नहीं होगा तो करण में षष्ठी हो जाती सर्पिश षष्ठी है तो कर्णार्थ में सर्पी घृत सर्पिशा उपायन प्रवर्तते घृत से प्रवृत्त होता है संप्रतिभ्याम अनाध्याने सम और प्रति से पर अनाध्यान आध्यान उत्कंठा पूर्व स्मरण है अनाध्यान अर्थ में आत्मनिपद हो गया सतम संजानिते ये पश्यति अवक्षपति का अवक्षपते अवेक्षति अवेक्षति का तो पश्यति आध्यान अर्थ है आध्यान अर्थ है ना नहीं है नहीं अनाध्यान अर्थ उनसे आत्मनिपद हुआ सतम प्रति जानिते यहाँ भी आध्यान अर्थ नहीं उनसे आत्मनिपद हुआ अंगीकरोति अनाध्यान किम योग विभज्यते तसामर्थ्यात अकर्म का चेति प्राप्तिरपि बाध्यते मातर मातुर्वा संजानाति ये आध्यान है मातरम मातुर्वा संजानाति ज्ञान धातु ये आध्यान उत्कंठापूर्वक स्मरण है आध्यान टीका में होगा आध्यायति उत्कंठापूर्वक स्मरण आध्यान तो यहाँ अनाध्यान इति योग विभज्यते अनाध्यान विभज्यकरण से क्या होगा संप्रतिभ्याम अनाध्यान यहाँ आत्मनिपद होगा अनाध्यान में और अकर्म काच से जो था आत्मनिपद वो भी अनाध्यान में संबंध होगा इति प्राप्तिरपि बाध्यते अकर्म काच सूत्र से जो आत्मनिपद प्राप्त था उसका भी बाध हो जाएगा मातरम संजानिते तो सकर्म के मातु संजानिते कर्म की शेषत्व विवक्षा करेंगे तो षष्ठी हो गई अकर्म को होने से आत्मनिपद प्राप्त था उसका भी बाध हो जाएगा अनाध्यान अर्थ में ही आध्यान होने से नहीं होगा आत्मनिपद नहीं हुआ कर्मण शेषत्व विवक्षा एवं षष्ठी ओम।